zaman bir arkadaş vardı. Mahmut değil de bizi daha vardı. Ona bu işle ilgili falan bir görev verildiydi hatırladığım kadarıyla. Evet, bu soru da bu. Sizin bir hanımefendi vardı. Önce size alayım sözlü olarak. Bir kağıttan gelin, bir buradan gelin çünkü birikiyor. Evet başkan, buyur. Estağfurullah. Kur'an'da birçok ayette ona döndürüleceksiniz. Allah'a döndürüleceksiniz. Ne demek bu hocam? Evet. Şimdi bu olay tabii genellikle ona döndürüleceksiniz ifadesi tehdit ifadeleri. Allah ve yani şirk koşmuş insanların şirkini, küfrünü şey yapıp yani ölüp ona hesap vereceksiniz anlamı vardır. Şimdi genel olarak böyle söyleyeyim. Yani bazı özellikler bundan başka yerlere çekilmek istenen falan filan var. Hani bu hani vahdet-i vücutta yani okyanustan suyu, kalktan suyun şey olur, buhar olur, yağmur olur, kar olur, sonra okyanusa döner falan gibi mantıkta onlar şey yapmış ama onların ayrı çelişen şeyleri var. Ayetlere sığmaz. Bu sadece ona dönecek, ona hesap vereceksiniz. Sercan, seni unuttum. Arkadaşlarla beraber bir salat konusuyla ilgili ve sizin videolarınızı izledik. Onunla ilgili birkaç sorunuz olacak. Buyurun. Salatın namaz olmadığını söylüyorsunuz. Peki 4.43'ü bu durumda nasıl anlamalıyız? Sarhoşluk ile salattan uzakta durmaktan arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz? Kur'an ayrıca inkarcıların salatından da bahsediyor. Bu salat bu nasıl mümkün? Onlar salat için abdest mi alıyorlar, taharetleniyorlar mı? Evet. Atalarımızın inançlarından gelen kültürel sarhoşluklar ile şirk arasında bir bağlantı var mıdır ve bu salata engel olabilir mi? İnsanlar aslında sarhoş olmalarına rağmen salatı gözettiklerini sanabilirler mi? Bunun açıklaması nedir? Evet. Salatı doğru gözetmemizi nasıl tespit edebiliriz? Çok eğer sarhoşluk sadece madde bağımlılığı değilse ve fikirsel, ideolojik bağımlılıklar, örneğin faşizm türevleri, hırçılık, kapitalizm vesaire salatın gözetilmesinde ciddi problemler yaratıyor. Evet. Şimdi ben aslında bu ayetle ilgili ek bir açıklama yapayım televizyonda. Orada bunlar vardır. Şimdi Kur'an'da denilen ayette La tekaf salata ve kim sükara. Biz bunu sarhoşken salata yaklaşmayı diye çeviriyoruz. Ve salatı biz biliyorsunuz şimdi destek olunca yani bedevi dilinden sosyolojiye getirdiğimiz zaman bunu mali destek ve zihinsel destek. Toplumu aydınlatma olarak da belirli ayetler ışığında öyle tefsir ettik. Neden öyle tefsir ettik? Zihinsel destek dediğimiz zaman. Çünkü şöyle İsra suresinin hani 78-79'da salatın bir bölümü anlatırken bak Kur'an-ı Kerim'de sabah okuması der. Salatı sabah okuması olarak ifade eder. Salatın bir bölümü okuma olarak anlaşıldığına göre bu zihinsel desteği, zihinsel olarak aydınlatmayı ifade eder. O anlamı buradan aldık. Onu da söyleyeyim bir. Gelelim sükara sözcüğü. Sükara sözcüğü akıl bulanıklığı demektir. İçki sarhoşluğu demek değildir. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'daki geçen korkulu durum, acılı durum, şehvetli durumda Kur'an'da sekir olarak geçer. Bak sadece yani maddeden kaynaklanan bir şey değil. Salat sosyal bir destek olursa, eğitim olursa, özellikle eğitim ve öğretimi, bakın şimdi eğitim ve öğretim, öğrenme diyecek olursak, öğrenci olacak olursak, öğretmen olacak olursak, aklımız bulanıkken maddeden olur, dediğim gibi içkiden olur, öteki yani çekilenden olur, dumanlı şeylerden olur. Acılı iken, korkulu iken, cenazen var, kaza geçirmişsin, anam olur, sonra okula gitsen, öğretmen olsan ne öğretirsin, öğrenci olsan ne öğrenirsin. Veyahut da dediğim gibi bir şeyden korkmuşsun, harcırlar, borçlular, evine icracılar gelmiş. Sen orada salata gidiyorsun, salata katılacaksın. Aklın fikrin orada. Ne öğrenirsin, ne öğretirsin yani. Açık olacağız. Onun için Cenab-ı Hak orada nedir ayetinde? Hatta talep mahtebudun. Ağzınızdan çıkanı bilinceye kadar. Ne dediğinizi, tamam mı? Bilinceye kadar. Bilinçsiz olarak oraya gitmeyeceksin. Onun anlamı da bu. Bütün bunları, yani bu dediğim gibi akıl bulanıklığını, yani sözcüğün anlamı akıl bulanıklığı. Ben Kur'an kaynaklı olarak deprem korkusu, acı korkusu vesaire gibi şeylerini saydım. Siz de bunu sosyal olarak, sosyal dünyada başka ne gibi sarhoşluklar, yani akıl bulanıklığı yaratan olaylar varsa hepsine şumurlendirebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Sözlük çok genel çünkü. Biz sarhoşluk değil de içki sarhoşluğu anlıyoruz. Orada bitiyor. Halbuki sözlüğün orijinali, hani daha önce bir Semera sözlüğünü açtığı bir var ya, çok kapsamlı bir sözlük. Bunu, bu detayı ayetleriyle birlikte bizim sitelerimizdeki veyahut da İslam dininin temel direkleri kitabımızda bu ayrıntılarda mevcut. Onları da söyleyeyim. Hocam Şeref Demirci sormuş. Diyor ki Kur'an'da yenilebilecek şeyler belirtilmiş. Buna göre köpek eti haram mıdır? Ve Çin'de yeniyor demiş. Şimdi şöyle bir şey var kardeşim. Bakın şunu söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın genel bir kuralı vardır. Bir geneli vardır, bir özeli var bir ayette. Özel ayette ne diyor? Sizin için leş, öyle mi? Kan, ne? Domuz eti değil bak. Telaffuz ederken ayetteki bir şey. Domuzun eti. Bakın domuzun eti. O zaman yağ ayrı aslında. Şöyle. Tamam. Bak ayette ve lahmul hınzir belirtiği için tanımlaması. Ve lahmul hınzir dediğin zaman domuzun eti. Tamam mı? Şimdi, şimdi tamam. Bir de ne var? Ma uhille li gayrillahi bihter. Allah'tan başkasına saygı için kesilmiş hayvan. Koyun da olabilir. Tamam mı? Kuzu da olabilir. Keçi de olabilir. Dana da olabilir. Neden? O da pis. Neden pis? Şirk. Manevi kirlilik var. O tip şeyler şirkin devamına vesile olur. Halbuki o yapılmaz öyle şey dememiz gerekirken onu yiyecek olursak o müşriklerin yaptığı şirke ortak olmuyoruz da bundan. Bu özellik. Genelde Cenab-ı Hak ma ahallallahu tayyibat. Tayyibat. Bakın. İki tane sözlük söyleyeceğim. Tayyibat. Temiz, hoş, güzel. Bunların hepsi helal. Habais, haram olanlar. Ve harreme aleykümül habais. Ayetteki böyle. Pis, çirkin, zararlı. Bunların hepsi de haram. Şimdi, gelin köpeğin eti. Bu ayetlere göre hiç bir Müslüman köpek eti haramdır diyemez. Olay bu kadar basit. Ha. Ya sen yemeyebilirsin yani bunun anlamı ilaç gitti köpek eti yemek demek değil kardeşim. Şartlar gerekir. Yani öyle bir ortamda var. Köpek eti yersin ya. Buna herkes koyunu bıraksın köpek eti yesin anlamında değil bu ya. Öyle bir şey yok ya. Ama şartlar gerekir. Oturursun yersin yani. Cenab-ı Hakk'ın haram etmediği, yasaklamadığı bir yediğin zaman isyan etmiş, günah girmiş olmazsın. Hocam çok kadar bakın kardeşim Cenab-ı Hak ve lahmül hınzirdir. Domuzun etidir. Ha bak şimdi şimdi genellikle domuz eti dediğin zaman var ya sanki domuzun tümüymüş gibi. Mesela domuzun derisine dokunmazlar. Yağına kullanmazlar. Tüyünden bilmem istifade etmezler falan filan gibi şeyler. Bunun anlamı ama Kur'an'daki orijinal şekliyle bunu domuzun eti diye tercüme edecek olursak yeme pozisyonunda domuzun etini ayırırız. Derisi kullanılacaksa ekonomik değer olarak kullanılır. Yağı kullanılacaksa kullanılır yani. Bunu ayırırız. Tamam. Devam edelim mi hocam? İlk soru nasıl? Evet. Niye diye soruyoruz deniyor. Niye? Ne? Niye? Neden etti? Bak kardeşim şimdi niyesini şu anda bunu İsa onu da mı söyleyeyim? Söyle hocam. Bakın Enam suresinde domuzun etine peyinnehu sünde. Gerekçesini bizim uydurmamıza şey yap. Biz zararlı demek. Kirlenik, pislik demek. Orijinalinde pis değil. Sonradan kirlilik, pislik zararını kazanmış demek. Enam suresinde bakın. Peyinnehu ritsün. Domuzun gerekçesini Allah kendisi beyan eder. Biz vaktiyle temiz olup da sonradan pislenen, sonradan zararlı hale gelen şeyler. Onun nedeni de bu. Devam edelim mi sonra? Buyurun tabii. 2,5 yaşında bir oğlum var. Mahalle baskısı nedeniyle onu sünnet ettirsem günaha girer mi? Şimdi, evet, açıkça kardeşim girersin. Ve bu günaha girden o anlık değil. O çocuğun sağ olduğu müddetçe onun günahını da çekersin. O çocuğun sağ olduğu müddetçe sana da beddua eder. Eşine beddua eder. Hepsinin çilesini, hepsinin şeyini çeker. Hocam öncelikle elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz bilgi paylaştığı için. Ben bir soru takıldı kafama. Sizin YouTube'daki tane video sizinle de alınışla ilgili. 13'te diyorsunuz ki konuşmamak gerekiyor. Ramazan ayında da tuttuğumuz oruçta 4 tane şey yasak diyorsunuz. Cinsel ilişkiye girmek, yemek, içmek ve konuşmak. Ben bunu birkaç kişiye sordum, 15 kişi yani cevaplar aldım. Diyet orucuyla Ramazan ayında orucu farklı diye geliyor. Bunu biraz netleştirebilir misiniz? Tam sözcü dediğim gibi, bak şimdi öyle anlatayım. Şöyle arz edeceğim. Savun sözcü, yeme, içme, cinsel ilişki ve kelamı tepkiye geçer, lugatta. Şimdi hem Arapça bilen arkadaşlar vardı burada, şimdi onu söyleyeyim. Kitaplara baktığımız zaman, savun sözcüğünün anlamının bu olduğu fıkıh ve ilmal kitaplarında yazar. Aynen benim dediğim gibi. Arkada bir not düşüyorlar. Es-savmu fişer oy. Dinde oruç, her gün heyti ve şuru ve cimade. Üçe indirirler. Şeriatta dinde böyledir diye lügat anlamındaki bir tanesini düşürürler. Dinde böyledir derler. Ve ondan sonra da hukuku getirirler. Yani biz Ramazan'da konuşmadan bak kardeşim, bak kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Ben önce bir olayı teknik olarak açıklayayım. Bir olayın dinde bir maddesi geldiyse, bir madde çıktıysa, dinse bu, bunun Allah tarafından getirilmiş olması, Allah tarafından da çıkarılmış olması gerekir. Şimdi ayete baktığımız zaman, Kur'an'daki oruç ayetine, oruç ayı sizde bu ayda farz kılındı, Ramazan ayı, o ayı tamamen oruçlu geçirin der. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Gecesiyle gündüzüyle demek. Ama altta ayette 187'ye geldiğimiz zaman oruçlu gecelerin gecesi yiyip içmeniz size helal kılındı diye gece bölümünü Allah kaldırır. Tamam mı? Allah kaldırır. Bu ilmal kitaplarında, fıkıh kitaplarındaki üç maddeye düşürme işi tamamen yalan ve Kur'an'a aykırıdır. Eğer ki onun düşürülmesi lazım gelseydi Allah düşürürdü bir ayette. Allah onu düşürmemiştir. Şu anda tutulan oruçların hepsi ritüeldir. Allah'ın istediği böyle bir oruç değildir. Orucun amacı takvaya ulaştırmaktır. Milletin aç susuz kalması demek değildir. Bu orucu tutabilen tutsun Kur'an'dakine göre. Tutamayan da tutmaz. Ama tutuyorum diye yani o yamuk orucunu İslam'a da mal etmez. O da bu kadar. Son yeri. Teşekkür ederim. Ben de. Önce şunu ekleyeceğim. Kur'an tefsirinde manahıç, ittıcaha ve anvanı tefsiriye diye bir şey var. Yani Kur'an açıklamada menhacı, şeyleri var, ittihatları, yönleri, metodları ve alvanı tersiri, lavunu tersiri, yani rengi. Mesela bir müfessir Kur'an'ı açıklarken kendi de ister istemez bulun değil, fakirse fıkhi yönlendi, daha önem verir. Ben neye getirmek istiyorum? Şimdi günümüzde genelde mevcut müfessirlere bakarsak erkek olduğu için patriarkal bir bakımdan Kur'an açıklanıyor ve büyük bir eksiklik sayıyorum ben. Şimdi, ya suçum benim değil. Ben mesela geldim buraya, hala Kur'an, ulu Kur'an uzmanıyım mesela. Sonra hocam diye zorlananlar çok, yani Türkiye'de durum bu, bunu söyleyeyim. Şimdi ben de yapıp söylüyorum, biraz önce dediniz ya, Kur'an üzerinde meal çalışmaları, adamlar çalışıyorsun, adamlar demeyin. Bilim adamları bir araya gelip öyle bir çalışma yaparsak ve benim de çevirilerime bir bakarsınız, yorum üzerine bekliyorum. Yani. Şimdi bir şey demek istiyorum. Mesela biz biliyoruz ki Kur'an, yani İslam dini geldiğinde aslında dinsizliğe bir din geldi değil, inhirafatı ıslah etme için din geldi, musaddık olarak. Evet. Şimdi salat kavramı geldiğimizde, namazla ilgili baktığımızda bizden önceki adyanların hepsinde salat vardı. Salat, yani biz bildiğimiz namaz var. Ondan ötekisi ben Zartuşt diniyle daha çok araştırma yaptım da onların namazda 5 vakit çok ilginç, yani evet, çok enteresan. Ve namazda okudukları şey de dualar da bizim Fatiha suresinde aynı şey geliyor. Çok güzel. Şimdi ben bunu diyorum. Aslında salat da hep namazı çevirerek biz İslam dini çok zulüm ettik. Aslında. Ve asıl İslam'ın, salatın ihmal etmek dine büyük zarar verdi. O %100'e hiç koşku yok. Evet. Sadece bunu demek istiyorum. Her dilde olduğu gibi Arap dilinde de bir sözlük, amonim olarak yani bir sözlük birkaç anlama gelebilir. Evet. Ve buna hangi anlamda burada, aynı hangi anlamda geldiğini biz münassıyat, yani siyahlara bakıp bulabiliriz. Şimdi öyleyse, bakın ben bunu demek istiyorum. Eğer salat bu biz anladığımız ritüel, böyle kalkma, rükû, secde değilse, öyle değilse ve destekleme anlamına gelirse ya, neden Allah Teala o ritüallı sanki yok diyor da, yani öyle ritüallı yok, formalite olmayın, anlama yönlerini verin diyor. Ama Maide 6'ya baktığımızda ya eyyühellezine amenu izâ kuntum ilâssalâ tahsilû vucûhakum ilâ marâfikum. Öyleyse neden salatın mukaddimesi farz olan abdestte bu kadar ritüellik var da kendi salatta ritüellik yok gibi bir çelişki oluyor. Allah razı olsun da bak şimdi geldi kardeşlerim. Ahterli kardeşimiz kendisine bahsetti. Ulumul Kur'an, Kur'an ilimleri konusunda uzman. Ve şu anda belki demem sakınca olur demeyeceğim. Burada çok değerli bir ilim adamımızın camiasının içerisinde de bulunmakta. Ve çok güzel bir konuya değindi şimdi. Burada şimdi kardeşine ben bir tabii bildiği için o ilimleri güzel bir şeyde soru sordu da ben de ona şey yapacağım. Burada bizim Arapça bilen arkadaşlar bu tarafa doğru gelirse siz de bir şey yapın. İzâ gumtum, ilâ salâti yazın oraya lütfen. Ben bu konuyu, bu ayet, bu bölümüyle ilgili zannedersem yayınlandı veyahut da yayınlandı, televizyonda konu ettim. Ettiniz hocam, ben izledim. Bunu ettim, bakın şimdi şöyle bir şey var. Şimdi, usulü fıkıhta müşkil, müşmelli bölümler var. Bunu biliyorsunuz. Bu ayeti örnek gösterdiler. Şimdi, yok, ila kumtum, ila salatı. Doğru, tamam. Buralar düşünüyor. Şimdi, kumtum. Bu sözcüğün orijinali, şimdi anlamını şöyle söyleyeyim size. Geçmiş zaman kipidir. Fiil-i mazidir. İzâ vumtun. Kalktığınız zaman. Kalktığınız zaman. Bakın. Kalkmışsınız. kalktığınız zaman ila salati, bunu namaz olarak çevirdiler ya, bakın ila bir başlangıçtan hedefi göstermek için kullanılan bir edattır. İngilizce'deki to var ya hani, bildiğiniz to edatı var ya, bu to'dur İngilizce'deki, yani öyle anlatayım. Yahut da Türkçe'de ekler var ya, kelimelerin içlerinin sonuna yakınlaştırma eki var ya, yaklaşma eki dediğimiz şey var ya, odur. Buraya baktığımız zaman, bak şimdi, bu edatı kıldığınız zaman, kalktığınız zaman dediğiniz zaman edatı anlamlandıramazsınız. İyi dinleyin. Salatı, salat dedik ve namaz dedik, biliyor musunuz? Anlamı ne çıkar biliyor musunuz? İsa unutunuz salata şekline döner. Namaza kalktığınız zaman, namaza kalkacaksın var ya tekbir almaya, o zaman elini yüzünü yıkayacaksın. Önceden değil. Namazın içerisinde, içinde, dışında, hani altısını altısından derler ya, o zaman yapacaksın. Şimdi Sonya kardeşimle söyleyeceğim. Onun için bu işin içerisinden arada ilah edatı var. Bunluk fiile mazı ya. İşin içinden çıkamadılar. Salatla namaz yaptılar. Usulü fıkıh kitaplarına bir bakın. Siz de biliyorsunuz zaten. İza azel türlü salatla. Hayır, namaza azmettiğiniz zaman efendim. Tamam mı? Kuntun sözcüğünü azmettiğinize çevirdiler. Şu anda usulü fıkıh kitaplarındaki bizim ilahiyat fakültelerindeki şuradaki buradaki hocalarımızın hepsi de o kitabı neyakaz kaynak alarak azemtüm anlamıyla. Gördünüz mü Kur'an içine nasip etmişler? Hep onları teşhir ediyoruz. Doğrusu ya hocam. He? Doğrusu ha. Evet. İsa unutum ile salata doğru kalktığınız zaman salata mı gidecek? Okula mı gidecek? Öğretmen misin? Öğrendim misin? Böyle bir toplantıya mı gelecek? Elini yüzünü temizle, pis kokma, tamam mı? Üstünü başını temizle, saçını tara, ayağını boya. Su bulamadıysan ayetin devamında pudra tipi temiz bir toprakla ovu, topluma öyle çık. Şimdi burada bunu dediğimiz zaman Allah bu kadar mı bu şey diyorlar? Ya kardeşim, bu Kur'an ilk kime geldi ya? Temizlik kültürü olmayan, temizlik malzemesi olmayan bir kitleye geldi. Bunu niye şey yapıyorsunuz ki? Bugün çok çok şimdiki gibi her şey su bol falan filan değil ki. Bakın şöyle bir şey var. Bu ayet çok önemlidir. Bak salat için hani cuma içinde bahsetmiştik ya seslenildiği zaman salata gidecek misin? Nereden gidecek? İşten güçten. Salata hemen öyle de gidilmiyor. Nasıl gidiliyor? Peygamberin bir şeyi var. Anons ediliyor. Bak burada bu toplantıyı yapabilmeniz için gençler Allah razı olsun. Kaç aydır emek verdiler, duyuru yaptılar, anons ettiler. O zaman için tarım toplumundayız. Damın başına çıkıyor müezzin, hayır salat diye bir bağırıyor. Bunu diyen çok önemli bir şey var. Hemen koşmamız lazım diyor. Hemen koşa koşa oraya gidecek. Nasıl gidecek? Hemen hiç olmasa elin hayal unsurları toplumdaki kopmuş toz, kir şeylerin temizliği öyle gitsin istiyor Cenab-ı Hak. Bu toplum Kur'an'ın başka ayetlerine bakın. Hucurat suresine bakın. Yine Ahzab suresine bakın. Ya kapı çalmasını bilmeyen toplum değil mi? Topluca yemek yemesini bilmeyen bir toplum. Allah onlara yemek yemesini öğretti. Kapı çalmasını öğretti. Bir insana nasıl sesleneceğini öğretti. Adab-ı muhaşereti de oradan öğretti. Yani bugünkü topluma kendinizle mukayese etmiyor bunları. Ama bunu Kur'an'ın olduğu indiği dönemdeki gibi anlayıp bugüne de güncelleyin. Bugün dese ki kardeşim bugünkü topluma Allah dört tane uzvu yıka veyahut da meslek ovala öyle çık dedi. Bugün arkadaşım bana deseydi ki kardeşim şey olarak burası havasız daha çok kalabalık olacağız. Herkes birer duş alsın da öyle gelsin dedi, saygı duyardım. Bunu bu ayetten anlayacağız. Niye? Ortama bakıyoruz, giyimize kuşağına bakıyoruz, yaşayacağımız ortama bakıyoruz. Herkes bugün buraya bir banyo yapmış olarak gelirse, buranın havası daha iyi temiz olurdu. Burada bu ayetten bunu anlayacağız. Siz de bir şey evet. Dediği zaman, mesela Türkçe'de de var galiba. şey diyorlar mesela, birisi kalktı da bana bir şey öğretiyor. Yani kalktı dediğinde kalktı değil de kalktı yani arada şey. Yani bir şeye azmetti. Anlamda da kullanıyor biliyorsunuz da. Ama bu ne demek istiyor? Mesela neden toplantı getiriyorsunuz? Kalkta sarıl mesela. Tahir demiyor da sinirliyor. Elen bana diyor mesela. Vaksahu bir usufu vacuhem ile kâbe. Yani ritüelleştiriyor. Böyle bir yani evet. Sinirli. Bir temizlenip dokümen gidin demiyor. Yani orada... Şimdi, Sonya Hanım yine aynı dediğim o toplumda. Şimdi bir de şu var. Bizde bunu... bak Sonya Hanım'ın çok dikkat edeceğim bir şey oldu. Bak iyi ki fark ettim son ifadesinde. Mesih sözcüğü. Amcam Mesih yazıyor. M-S-H. Mesih dediğimiz zaman biz de çok başı mesih etmek deriz. Ayağı mesih etmek. Mesih'i mesih etmek gibi anladım. Şimdi Sonya Hanım, lügatlara baktığımız zaman mesih sözcüğü ovaları silmek demek. Yani böyle dokunuvermek değil. Hani abdest alırken şimdi ritüelle böyle şey yapıyor. O demek değil. Elinle kuru ovalayarak silmek demek. Silerek temizlemek demek. Bakın lügatlarda bunu bir şey yaptık. Buradan bir sözcüğe siz çağrıştıracağım biliyor musunuz? Ne o? İsa Mesih. Tamam mı? İsa Mesih. İsa peygamberin lakabı. Peygamberimiz de Mesih'ti. Hani demin o diğer dinlerdeki olanları deforme eden şey. Mesih ne demek? Silip süpürüp süpürmeyi temizleyici demek ya. Kuru temizleyici demek. Mesih'in Türkçesi kuru temizle demek. Mesih'in anlamı da bu. Yani o günkü şartlarda baş yıkamak zor. Tarımcı bir adamda çiftçileri bilir misiniz? Çarık nedir? Dolak nedir? Bilir misiniz? Bilen var mı çarığı dolayı? Şimdi tarımcı, şimdi bizim gibi iskartin giymez. Çarık giyer. Çarığın altına dolak deriz. Bu dolak kıl keçinin kılından olur. 1 metre, 2 metre uzunluğunda diyelim ki 20-30 santim eninde bir şeydir. Kurdele tipini düşünün böyle. Onu parmak ucundan itibaren sarra kalınlaştıra neredeyse çizme boyu falan onu sarar. Buna da dolak denir. Tarımcıların hali böyledir. Bu adamı salata davet edildiği zaman Arap'ın bir de şuyu var. Onu da söyleyeyim. Bir de saç olarak o günkü Arap. Arapların saçı uzundur. Böyle şemayla baktığınız zaman peygamberin tarafına, peygamberin saçlarının arkasının şu buralarını var ya sürttüğü, böyle hani şimdi uzun saçlı gençler var ya, peygamberin saçının da öyle oldu. Peygamberin saçı öyle dedi diye Ebu Cehil'in ki farklı mıydı? Yok, o öyleydi. O günkü toplumda öyleydi. Onu nasıl yıkasın? Ne zaman yıkasın? O ancak ovarak onu yüzeysel temizleyecek. Dolabını da ancak çıkardı, yıkadı diye bir şey olmaz. Onu da yüzeysel tozunu toprağına alacak, dizlete koyacak. Bak hocam, bu noktada bir soru daha geliyor. Arkadaşların bazıları diyor ki, biz yolda biriyle karşılaştığımızda İslam'ın gerçeğini, doğru yüzünü anlatmak eylemine girdiğimizde bu da bir salat yapıyorsunuz. Tabii. Ama o salatı yoldayken biriyle karşılaştığımızda abdest alamayacağız. Kendimizi temizleyemeyeceğiz, salatı kalkmış olacağız. Bu nasıl bir yere koyabiliriz diyorlar. Şimdi bu arkadaş derken eli, ayağı, gözü, kulağı temiz mi temiz değil mi? Temizse bir elde çıkmıştır yani. Temizse temiz. Tamam. Pisse yıkamadan yani eli, ayağı, gözü, kulağı temiz değilse olan şey yapmasın. Salatta bulunmasın. Temizse yapsın. Yani temizse niye yıkayacaksın? Yani? Temizse niye temizleyeceksin? Yani? Tamam. Ben bir soru soracağım hocam. Bu ecel değişmez. Evet. Kanaatimiz var. Onu biraz izahını istiyorum ama önce ecelin tanımını tam olarak bekliyorum. Tamam. Ecel süre sonu demek. Yani ölüm şekli mi? Değil değil bak. Ecel süre sonu demek. Çek yazdınız mı? Bilir misiniz çek? Sene? Evet. Senede bir vade yazılır biliyor musun? Evet. Ha? O yazdığınız vade o senenin ecelidir. Süre sonudur. Bak süre değil. Seneli bugün yazarsınız. diyelim ki tarih yılbaşına veya öteki senenin birinden hangi ay hangi tarihine imza atarsınız ya. Müeccel olacak. O süre sonu, bak o süre sonu eceldir. Hocam mesela farklı toplumlarda bu ölüm şeyi değişiyor. Hayır, ölüm değişiyor. Hayır, bak, o ayrı. Bak, bir ömür vardır, bir ecel vardır. Ömür yaşanılan süredir. Ecel o ömrün son saniyesidir. Bu değişmez. Bak, süre sonu değişmez.